elden gel otur laflayalım. Kaç kere galip, kaç kere mağlup, boş versene onu mu sayalım? Olur mu olur, kim olduğumuzu, kim olmadığımızı belirler. İçimde bas bastır deli sevda, baş belası bir keder. Yalvarırım, sessizlik sensizliğin adı. Yalvarırım, benden eksik etme canını. Yalvarırım, yalvarırım, sessizlik sensizliğin adı. Alışma bana, hem sarıl hem özle. Hep bir daha tanış, öpüş, doyma bana, yatış benimle. Olur mu olur, kim olduğumuzu, kim olmadığımızı belirler. İçimde bas bas sürdeli sevda, baş belası bir keder. Yalvarırım, sessizlik sensizliğin adı. Yalvarırım.